Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 2 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od 8 rano trzecia runda negocjacji rządu i związków w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Brytyjska Izba Gmin odrzuciła 4 alternatywne plany wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Partia tureckiego prezydenta Erdoğana odwoła się od wyników wyborów w Ankarze. O 8 rano w Centrum Dialog trzeci raz do rozmów usiądą przedstawiciele rządu i oświatowe związki zawodowe. Wicepremier Beata Szydło, która prowadzi negocjacje ze strony rządowej, mówi, że związkowcy zaakceptowali 4 z 5 propozycji. Między innymi skrócenie stażu nauczycieli stażystów czy zmianę w systemie oceniania. Pozostał wzrost wynagrodzeń. Jaka to ma być podwyżka, jaka ma być forma systemowa, ponieważ na przykład cały czas Solidarność podkreśla, że chciałaby rezygnacji z pewnych dodatków, żeby te środki zostały włączone do podstawy. Chcą związki Solidarność, żeby to było 15% wzrostu z ZNP i Forum Związków mówi o 1000 zł do zasadniczego wynagrodzenia. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że rezultat negocjacji będzie zależał od strony rządowej. Te postulaty, które położyliśmy na stole z tymi uwagami dotyczącymi sposobu dochodzenia do tych wyników, nie zostały przez stronę rządową skonsumowane. Mam nadzieję, że strona rządowa dostrzega powagę sytuacji, że dostrzega złożoność i skomplikowaną materię tej sytuacji i przestanie posługiwać się uwagami dotyczącymi tego, że to jest jakiś protest o podtekście politycznym. ZNP zapowiada, że w przypadku braku porozumienia 8 kwietnia rozpocznie bezterminowy strajk. Rozwiązanie w sprawie zarobków nauczycieli ma prezydent Andrzej Duda. Proponuje, żeby koszty uzyskania przychodu były takie jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Jak poinformował, pomysł przedstawił już minister finansów Teresie Czerwińskiej. Izba Gmin znów nie wybrała scenariusza alternatywnego Brexitu. Posłowie zagłosowali nad 4 wariantami i wszystkie odrzucili, choć jedna z opcji przegrała o włos. Nie dla królestwa we wspólnym rynku, nie dla referendum, nie dla odwołania Brexitu w przypadku braku innych rozwiązań przed 12 kwietnia. Wreszcie nie dla Unii Celnej, chociaż... The no's were 276, so the no's have it. Ta ostatnia opcja, opcja zmiękczenia Brexitu, przegrała o włos. 276 posłów przeciw, 273 za. Minister do spraw Brexitu przypomniał, że jeżeli do 12 kwietnia Londyn nie wypracuje rozwiązania, nastąpi twardy Brexit. Alternatywa? Stephen Barclay mówi posłom, przyjmijcie umowę wynegocjowaną przez Theresa May. Jeżeli Izba zgodzi się na to, jeszcze w tym tygodniu nadal możliwe będzie uniknięcie organizacji wyborów europejskich. Jutro rząd rozważy dalsze kroki podczas dodatkowego posiedzenia. Przypomnijmy, poprzednio gabinet Theresa May przegrał już 3 głosowania w sprawie wynegocjowanego przez siebie porozumienia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rządząca turecka Partia Sprawiedliwości i Rozwoju odwoła się od wyników wyborów w Ankarze. Jej kandydat na burmistrza twierdzi, że w tysiącach urn pojawiły się błędy. Według wstępnych wyników zwycięstwo zapewnił sobie kandydat opozycji. Dla partii prezydenta Erdoğana oznacza to utratę kontroli nad stolicą. Kandydat rządzącej partii tłumaczył, że złoży odwołanie od wyników wyborów w Ankarze nie dlatego, że jego partia musi wygrać, ale w imię sprawiedliwości. Może to opóźnić oficjalne wyniki nawet o kilka dni. Wstępne rezultaty pokazywały, że partia Erdoğana traci kontrolę nad kilkoma największymi miastami w Turcji. Z ostatnich informacji wynika, że przeliczono wszystkie głosy w Stambule i niewielką różnicą wygrywa tam kandydat największej opozycyjnej partii. Wcześniej szef lokalnego oddziału rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju stwierdził, że ma wiele dowodów świadczących o nieprawidłowościach w głosowaniu, co miało wpływ na wynik w Stambule. Metropolia ta jest szczególnie ważna dla Erdoğana, bo tam zaczynał swoją karierę polityczną jako burmistrz. Specjaliści podkreślają, że wyniki niedzielnych wyborów samorządowych świadczą o tym, że Erdoğan płaci za pogłębiające się problemy gospodarcze, rosnącą inflację, bezrobocie i spadek liry. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Trójka obchodziła 57. urodziny. Radiowe Centrum Kultury Ludowej świętowało 25-lecie. Z okazji jubileuszu w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana odbył się urodzinowy koncert. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski podczas uroczystości podkreślił. Radiowe Centrum Kultury Ludowej poprzez swoją działalność udowadnia, że Polskie Radio jest ważnym i wiernym mecenasem polskiej kultury tradycyjnej. Podczas wieczoru wręczono też nagrody Muzyka Źródeł. Honorowani nią są wybitni artyści ludowi, którzy kultywują tradycję, przekazują ją kolejnym pokoleniom i w szczególny sposób obecni są na antenach Polskiego Radia. Nagrodę otrzymał Jan Kmita, skrzypek z Przystałowic Małych w mikroregionie kajockim. Muzyk wspominał, że jest samoukiem. Ja tylko tak podsłuchywałem, jak muzykanty grały. Nagrodą Muzyka Źródeł uhonorowana też została Bronisława Chmielowska, śpiewaczka, gawędziarka, depozytariuszka repertuaru z Kresów Wschodnich. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju będzie dziś pogodnie, więcej chmur jedynie na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Augustowie 9 stopni, w Warszawie 11, w Trójmieście 13, w Krakowie i Szczecinie 14, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Ależ to jest świetny singiel. Zamilska i jej nowe nagranie Hollow, zapowiedź nadchodzącej płyty na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dużo muzyki do godziny drugiej w nocy. Będą, myślę, na pierwszym planie przede wszystkim kobiety, ale nie tylko, bo pojawią się także mężczyźni odpowiedzialni za pewien bardzo charakterystyczny klimat. Zresztą może od razu go wskażę. Po emisji pierwszej singla Zamilskiej wiele osób napisało w internecie, że jest w tym nagraniu coś z klimatu

No i to właśnie oni. Massive Attack w dwóch utworach, których tytuły oczywiście zapiszę na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycji i dwie litery PS. Staram się wybierać te nagrania, które nie tak często pojawiają się na antenie, więc raczej przebojów i od Massive Attack, i od innych artystów dzisiaj nie uświadczymy. No zwłaszcza, że mamy przed sobą płytę, znowu wracam do Billie Eilish, która dopiero zaczyna swoje życie. I obok elektroniki, obok eksperymentowania także ze sposobem rejestracji dźwięku, co czasami boli aż w uszach, mamy na tej płycie utwory akustyczne. It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. Ooh. What the hell did I do. Never been the type to let someone see right through. Maybe won't you take it back? Say you were trying to make me laugh, and nothing has to change today. You didn't mean to say I love you. I love you. And I don't. Ooh. Billie Eilish raz jeszcze, a potem Massive Attack, nagranie Danny the Dog. Fajna to była praca, związana oczywiście z filmem. I to jest doskonały moment na wprowadzenie kolejnej damy, której obecność jest dla mnie bardzo ważna dziś w nocy. Zanim posłuchamy utworu, który niezwykle mnie raduje i który wywołuje wspomnienia z płyty, która właśnie się ukazała, wcześniej pożeglujemy w przeszłość pani, która nazywa się Bev Gibbons. Choice. I myślę, że uważni, naprawdę uważni słuchacze, którzy słysząc o tym, że Beth Gibbons zmierzyła się, i tu nawiązuje do najnowszej płyty, z kompozycją Góreckiego, uważni słuchacze przypomnieli sobie, jak wiele odniesień do muzyki tego kompozytora, ale także innych kompozytorów, w tym polskich, znalazło się już wcześniej w muzyce grupy Portishead. Tutaj chociażby to zakończenie utworu Threads. To wszystko już wcześniej się odzywało, no ale oczywiście czasami pewne rzeczy dopiero dostrzegamy wyraźnie, kiedy coś lub ktoś zwróci nam na nie uwagę po czasie. Otwieram ten wspaniały album, który raduje mnie i raduje mnie także jako przypomnienie czasów, w których możliwe były takie projekty do przeprowadzenia. 2014 rok, Warszawa, Teatr Wielki, Opera Narodowa, no i na scenie Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Beth Gibbons, która ma wykonać w trzeciej symfonii Góreckiego partie napisane i zarezerwowane do tej pory dla wybitnych sopranistek. Czy udał się ten eksperyment? Oczywiście, że tak. Czy było to doskonałe wykonanie? Oczywiście, że nie w kategoriach wokalnych, ale za to wszystkie niedoskonałości zbudowały, czy też oddały temu utworowi, oddały słuchaczom coś, czego wcześniej tam nie słyszeliśmy. Beth Gibbons i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Oczywiście tylko fragment całości, która ukazała się nakładem wytwórni Domino Records. I teraz ta muzyka znana na całym świecie, trzecia symfonia Góreckiego, symfonia pieśni żałosnych, idzie w świat właśnie z tym wysiłkiem, czy też z tą radością Beth Gibbons, która specjalnie na potrzeby tego wykonania nauczyła się śpiewać po polsku. Ale to tak jest chyba, że sztuka właśnie na podejmowaniu ryzyka polega. I teraz zostaniemy jeszcze w świecie, w którym Beth Gibbons i jej cudowny głos i Rustin Man stworzyli te dwa utwory. These silent words of conversation hold me now this adulation. Oh, see me now. Falling like a silent paper, holding on to what may be. And I only